Muhterem efendim, milletimizi niçin sevmeliyiz? Aşk derecesindeki millet sevgisinin hakikati ve insana yüklediği misyonu izah eder misiniz? Evvela millet derken bir şahs manevi olarak, yani ben kendi sevgim açısından şahsı manevi olarak milletimi seviyorum. Ama teker teker bu milletin içinde çok muzur şeyler de vardır. Bu açıdan o milletin içinde de işte bir taraftan böyle müzaffer sayabileceğimiz insanlar vardır. Ama bir diğer taraftan da iyi insanlar, güzel insanlar da vardır. Ne var ki biz milleti umumen düşündüğümüz zaman da esasen biraz kökümüzde, ruhmana köklerimizde, biraz kendi düşünce dünyamızda, biraz geçmişine bağlı insanları falan nazar itibara alarak diğerlerini tabii istisnaya bırakırız. Onlar tabi olarak müstesnadır. Bir uydurma hadis söylerler, Habbul vatan minel iman. İsterseniz onu Habbul milleti minel iman diyebilirsiniz yani. Bir yönüyle. Fakat bizim millete karşı alaka duymamızın belki bir yanını, geçmişten bu yana devam ede gelen, bizi de bağrında işte besleyen, büyüten, içinde neşet ettiğimiz milletimiz, o açıdan bir alakamız var, bir irtibatımız var. O yönüyle severiz. Mesela geçmişte yaptığı çok önemli şeyler var. Tarihi beşerin seyrini değiştirmiş. İnsanlığa çok farklı şeyler vaat etmiş, getirmiş, hatta gerçekleştirmiş. Bu yönüyle bir alaka vardır ve bundan dolayı severiz. İftihar hisleri manasında bazen severiz. Yani çok başarılı işler yapmışlardır. Ve başarı dediğimiz zaman mutlaka böyle sadece günümüzdeki pozitif ilimler açısından, teknoloji açısından başarı değil yani. İnsani değerler açısından, ahlak açısından, idare etme kabiliyeti, siyaseti açısından, İnsanların üstün yanları vardır, milletlerin üstün yanları vardır. Bu yanlarından dolayı alaka duyarız, severiz, bazen aşırı derecesinde severiz. Fakat bence bütün bu sevmelerin hepsi, şimdi geçmiş o insanlara bir yararı var mıdır, yok mudur bilemeyeceğim. Belki bu iyiliklerini böyle yad etmekle, onları hayırla yad etmeye vesile olur. Atalarımıza Allah rahmet etsin. Bize iyi bir Türkiye bırakmışlar. Fakat onun çevresini biz kirletmişiz filan deriz. Bu yönüyle bir manası olabilir. Fakat aslında öyle sağlam ruh kökleri üzerinde gelişmiş bir millet, hakikaten o millete karşı bir alakamız, bir irtibatımız, bir sevgimiz varsa ve hele bunun aşk derecesinde olduğunu iddia ediyorsak bence o maşuka karşı yapılması gerekli olan şeyler vardır. Bizim için önemli olan şeyler onlardır. İsterseniz ben bağrında yetiştiğimden dolayı o millete karşı bir vefa borcum var derim ben. Evvela bir dönemde tarihi misyonunu eda ettiği gibi önümüzdeki yıllarda da yine devletler muvazenesinde hiç olmasa kendi bölgesinde o bölgenin kaderine hakim olması, önemli bir muvazene unsuru olması benim için çok önemlidir. Çünkü onun ruhunda böyle atalarından tevarüs ettiği bir adalet düşüncesi vardır. Bir istikamet anlayışı vardır. Bir şefkat telakkisi vardır. O bölgenin insanın huzuru için, kendi insanın huzuru için buna ihtiyaç vardır. Dolayısıyla değerleriyle yeniden doğrulmasını, yeniden dirilmesini, isterseniz kitabın adıyla diyeyim, yeniden ruhunun heykelini ikame etmesini şiddetle arzu ederiz. Bence içimizdeki sevgi bu istikamette tecelli etmeli. Şimdi bu aslında bunun bir mahmili de var. Mesela Rabia Adviye sevginin hakikatini ifade ederken diyor ki تَاصِلِ اِلَٰهَ وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ İlaha isyan ediyorsun, sonra kalkıp bir de muhabbet hisarında bulunuyorsun. Seviyorum diyorsun, milletimi seviyorum. Burnumu kemikleri sızlıyor, aşk derecesinde. Allah'ı seviyorum, burnum kemikleri sızlıyor, aşk derecesinde ve isyan ediyorsun. تَاصِلِ اِلَٰهَ وَاَنْتَ تُذْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَعَمْرِي فِي الْفِعَالِ وَدِيْهُ Hayatıma yemin olsun ki yapılan işler arasında bunun kadar tuhaf, bunun kadar çarpık bir iş yoktur diyor. Bir çelişkidir bu. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَ Eğer muhabbetinde doğruysan sen itaat edersin ona. لَاَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيَعُ Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Üstadın yaklaşımıyla sevdiğimiz o zata hatta şema ile, şeklen, konuşma tarzıyla hatta ses tellerimizin çıkardığı sesle benzeme kabil olsa benzemeye çalışırız. Yani elini nasıl hareket ettirirdi? Mesela konuşurken şöyle yapardı. Keşke ben de alışsaydım da şöyle yapsaydım yani. Bunun gibi sevdiğimiz o zata. Şimdi eğer milleti seviyoruz diyorsak, o milletin yeniden kendi değerleriyle doğrulmasını arzu ederiz. Hiç o mevzuda bir cihetin yok, bir gayretin yok, hatta bir niyetin yok. Yani bir azmin yok, seviyorum diyorsun, burnumun kemikleri sızlıyor. Doğru olduğuna inanılamaz bu. Eğer sen o milleti seviyorsan, onun doğrulmasını, kendi olarak yeniden dirilmesi, ayaklar üzerine dikilmesini, yani ruhunun abidesini ikame etmesini arzu edersin. Yoksa öbürü doğru değildir. Şimdi bir de ikinci olarak evvela bunu çok iyi belirlemek lazım. Yani millete karşı yani sevgi ne manada sevgidir? Madem Allah'a karşı sevgi itaatle kendisini ortaya koyuyor, Resulullah'a karşı sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetine harfiyen ittiba ile kendisini ortaya koyuyor. Ben seviyorum. Fakat ortaya koyduğu asar-ı belgüzideyi dünyanın dört bir yanına dağıtma, neşretme, herkese duyurma mevzuunda hep aheste revlik ediyorum. Yalan demektir bu. Sünuh eden fırsatları ben onu anlatma istikametinde değerlendirmiyorum. Yalan demektir bu. Öyleyse burnumun kemikleri milletime karşı sızlıyor diyen bir insan her yerde bir kere o milletin kendi değerleriyle yeniden dirilmesini sağlama istikametinde gayretiyle ölçülmelidir o. Saniyen o milletin değerlerini dünyaya tanıtmasıyla. O milletin hakikaten insanlık için lazım olduğunu, lüzumlu olduğunu başkalarına da inandırma. Yoksa o millet inanılmayan bir millet olarak eğer kabul ediliyorsa, bir yerde kalıyorsa, süpürge gibi kapının arkasına atılır. Bu onun tarihten tevarüs ettiği değerlerden insanlık istifade etmez. O yararlı olamaz. Ve insanlık da faydalanacağı bir şeyden faydalanamamış olabilir. Öyleyse yani bir taraftan kendi milletimizi ikame ederken kendi değerleriyle, bir diğer taraftan da onu tarih boyu var eden değerler neresi şayet, onlara bütün dünyayı anlatmak lazım. Belki bize düşen şey bu mevzuda, biraz daha hızımızı artırmak, tabir caizse avamca biraz daha gaza basmak bu mevzuda, daha ciddi bu mevzuda durmak, oturup sürekli bu mevzuda beyin fırtınası yaşamak. Acaba ne yapsak insanların ruhuna girmek için? Hep karıncayı misal veriyorum. Yani karınca o kendi ihsaslarıyla bir mermerin içinde bal olduğunu bilse o mermerin etrafında bir sene dolaşır durur yani. Eğer aklı varsa, şuuru varsa o mevzudaki hırsı, o mevzudaki azmi ve kararlılığı açısından diyorum ben yol arar. Kuyuya düşmüş bir insan gibi biri gelsin bir kova salsın da ipine sarılıp çıkayım demez yani orada. Varsa pençeleri pençelerini kullanır. Varsa ayakları ayaklarının tırnaklarını kullanır. Ellerinde zincir olsa ağzıyla ayaklarını basacak bir yer yapar. Mutlaka oradan 50 türlü, 50 alternatifle çıkmaya çalışır. Şimdi bize düşen şey de eğer bir doğru yola Allah'ın lütfuyla getirilip konmuşsak şayet o yolda 50 bin türlü karşımıza engel çıkabilir, mania çıkabilir. Fakat biz sürekli oturup böyle bir yürümede Allah'ın izni ve keremiyle yolumuza daha hızlıca devam etmeye çalışırız. Bence sevgi budur yani. Burun kemiklerinin sızlaması budur. Bu hale gelmişsek uykularımız kaçabilir yani. Bu hale gelmişsek bazen evimizin yolunu unutabiliriz. Bazen çocuğumuza sorarız, söyle senin adın neydi diye sorabiliriz. Bu bir mevzuda insan ne kadar cinnet derecesinde yaşıyorsa başka meselelere karşı o kadar lakaytleşir. bir meseleye konsantre olmuş bir insan, çok rahat bildiği, çok iyi bildiği meselelerde bile bazen adeta isyan yaşar. Dalgındır o. Ama kendi meselesinde dalgın değildir. Kendi meselesinde dalgıçtır. Başka meselelerde dalgınlık yaşar. Evet. Bu ne kadar yolu var yani. O işin davanın dalgıcı olmak lazım. 50 defa dalsak, 50 defa hiç elimize bir şey geçmese bir cevher buluruz. Bir mercan şeyine, adasına ulaşabiliriz falan deyip yeniden bir kere daha dalmak, yeniden bir kere daha dalmak, bunlar hep risk almaktır. Çünkü boğulma tehlikesi de var, çıkamama tehlikesi de var, bir şeyle karşılaşma tehlikesi de var. Ama senin yaptığın şey netice itibariyle senin için muhakkak hayır getiriyor, fayda getiriyor. Muhakkak hayır ve fayda muhtemel tehlikelerden dolayı terk edilmez. Muhtemel sıkıntıları vardır Allah'a kulluğun. Hicret gibi sıkıntıları vardır. Hatta yerinde ölmek gibi sıkıntıları vardır. Ama bunun karşısında da muhakkak cennet vardır. Onlar muhtemeldir, cennet ise muhakkaktır. İnanıyorsan Allah muhakkak olarak vaat ediyor. Onun için bak bu espriye bağlı olarak diyor ki اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ بَاَمْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennet karşılığında satın alıyor. Cennet onun. Senin malın, canın, nefsin, evladı, ihalin de onun. Sana emanet olarak vermiş. Diyor ki bir gün bu emanetleri bana yeniden iade et. O benim emanetlerim var ya, onları iade et. Bak boşa değil. Ben sana ebedi saadet, ebedi cennet vereceğim. Böyle de yumuşak bir pazarlık bu yani. Bu aynı zamanda burada bir tenezzül dalga boyu da var. Doğrudan doğruya sizi muhatap alıyor. Sizinle konuşuyor. Gelin diyor bir mukavele yapalım sizinle. Siz onu bana verin, ben de bunu size vereyim. Bir mukavele. Bunlar ilahi kelam açısından tenezzül dalga boylu tecellilerdir. Bana göre yani milleti burnumun kemikleri sızlarcasına seviyorum sözü ancak bunlarla doğrulanabilir. Yani otururken onu düşünecek, kalkarken onu düşünecek. Gece yarısı birkaç insana bir şeyler söylemek, bir fikir vermek suretiyle onları harekete geçirme planı böyle aklına geldi. Bence bir saat fevk etmeden hemen kalkacaksın. Telefona sarılmakla olacak da hemen geçeceksin. Gece yarısı saat 1'de, 2'de, 3'de geçeceksin orada. Diyeceksin ki buna aklıma şöyle bir şey geldi diyeceksin. Yani bu ölçüde oturup kalkıp hem bu meselenin derdiyle kıvranıyorsan bence vatana karşı sevgim var, millete karşı sevgim var. Yoksa kuru iddialarla ben ülkemi çok seviyorum, milletimi andığım zaman burnumun kemikleri sızlıyor, bu yalan olur. Rabbiye Adviye'nin sözüne bağlayarak bakacak olursanız, Allah mevzuunda yalan olduğu gibi peygamber mevzuunda da yalandır. Yalan her zaman yalandır. Öbürü nazari bir şeydir, seviyorum, ediyorum. Onun pratiği esas o mevzuda mutlaka bir şeyler yapmaktır. Nasıl diyanete nispeten din nazaridir, diyanet onun amelisidir. Aynen bu mevzuda da o iddialar, o meselenin sadece fikir olarak ortaya konması demektir. Onlara gerçek değerini kazandıracak amel. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Tarihte eda ettiği misyonlar açısından bakınca genleri sağlam bu milletin. Damarlarında gerçekten asil bir kan var. Milleti İslamiye. Milleti İslamiye diyoruz zaten. Yani o diyaneti yaşayan insanlara milleti İslamiye diyoruz. Bunun içinde tabii değişik toplumlar bu İslam havuzu içine girmiş, erimiş, bunun içinde erimişler. Hepsi o milleti İslamiye'nin bir parçası olmuş. Ama kimisi ağız olmuş, kimisi göz olmuş, kimisi burun olmuş. Ama bunların hepsi çok lüzumlu şeyler. Ne onsuz olabilir, ne onsuz olabilir, ne de onsuz olabilir. Aklımızın erdiği kadar gözsüzlük, aklımızın erdiği kadar kulaksızlık, aklımızın erdiği kadar burunsuzluk, aklımızın erdiği kadar ağızsızlık, neyse odur yani. Ve bunları da böyle kabul edeceksiniz. Burada da diyeceksiniz ki takdir bu yani. Birini o düşmüş, birini o düşmüş, birini o düşmüş. Yani milleti İslamiye derken de kendi deseniyle onu, kendi örgüsüyle kabullenmek lazım. tam öylece kabullenmek lazım. O yüzden. Ama bu örgünün içinde bazıları çok öne çıkmış. Bazıları işte arkada kalmış. Bazıları belli bir şeye eda etmiş. Hiç inkar edemeyiz yani belli bir döneminde Emevilerin yaptığı hizmeti. Hiç inkar edemeyiz belli bir dönemde Saffah'tan başlayarak Hadi, Mehdi, Harun, Reşit bunların hatta belli bir inkıtadan sonra Mu'tasım döneminde yeniden bir dirilme. Bunları hiç inkar edemeyiz yani. Önemli şeylerdir bu dönemde. Ve yine Selçukların hizmetini, İlhanların hizmetini, Karahanlıların hizmetlerini inkar edemeyiz. Bunlar önemli hizmetler vermiş ve en son 4 asır, 5 asır dünyaya huzur soluklatmış Osmanlılar yani. Bunların hepsi belli bir misyon eda etmiş ve dolayısıyla alaka duyulması gereken milletlerdir. Ve biz de içinde neşet ettiğimiz bir millet var. Seviyoruz o milleti. Ama arz ettiğim gibi aynı zamanda güvenmek de lazım, itimat etmek de lazım. Çünkü güvenme bu, Allah'a güvenme, Allah'a dayanma, Allah'a itimat etme manasına bir şey değildir. Bu millet tarihte hiçbir zaman upuzun esarete tahammül edememiş. Çanakkale'de kırılmış, dökülmüş ve cenazeleriyle düşmanın önünü almış. O ifritten kuvveti ölümüyle önlemiş sadece. Yani bir de bu yanıyla bakınca bu millet ölürken bile Gip mi, Renan mı birisi söyler, ben batılı diyorum devamlı. Birisini de yani gördüm, hatırlıyorum da bunu. Her milletin müdafaadan ümidi kesildiği anda diyor ki bu milletin taarruzu başlar. Gerçekten öyledir. Şimdi bu yönüyle de yani milletin karakterine esasen, esarete tahammülsüzlüğüne ve daima böyle zirveye oynamasına bakarak hep zirvelere oynuyor yani. Devamlı demiş ki ya devlet başa ya kuzgun leşe. Nahnu unasun la tevasuta beynana dunel alemin. El kabr evis sadr. Ya sadareti tutarız ya kabre gideriz. Bediüzzaman yaklaşımıyla. Şimdi bu karakterde olan bir millete bence güvenmeli. Bir mesela bir diğer yanda hani güvenme adına diyorum. İslam dünyasında Türkiye'nin maruz kaldığı bombardımana başka bir ülke maruz kalmamıştır. Yani Hristiyanlık aleminde Moskova bir şeye maruz kalmıştır, St. Petersburg bir şeye maruz kalmıştır ama fakat Türkiye'nin maruz kaldığı şeylere İslam dünyasında bir yer maruz kalmamıştır. Bakın isterse yani yanlış, doğru, başarılı, başarısız, önünü kesmek istiyorlar, o bir başka türlü bir dirilme yolu buluyor, yine diriliyor. Ve adeta İslam dünyasında bugün bir örnek mahiyeti var. Halkımızda eskiden beri idare edildi geldiği şekilde militarizm düşüncesi var. Yani biz saygı duyduğumuz, kabullendiğimiz, başımıza geçirdiğimiz han, hakan, neyse sultan hep saygılı olmuş. İki dudağından dökülen şeyleri saygıyla karşılamışızdır. Doğru olduğu sürece yani milletin bir de bu karakteri vardır. İnanmışsak bir insana, o doğru gittiğine inanıyorsak öl dediğinde ölmüşüzdür yani bu. Şimdi de böyle bir mülahazaya bağlı bir kolektif şuur oluşabilir. Baştakilere güven ve itimattan doğan bir ya beraber olalım, beraber çalışalım, fikir üretelim, tafi efkarla, beyin fırtınasıyla meselelerimizi çözelim mülahazası bundan doğabilir. Ama temelde o kolektif şuur meselesi bence bir iradenin ürünü olmalı. Akla dayanmalı bu. O mevzudaki gayretle cehdle semera arasındaki münasebet de tenasübiyet prensibine göre çok iyi kavranmalı. Çok iyi inanılmalı ki o meseleye devam ve temadi olsun. Onda insan yanılmaz yani. Aklıyla, iradesiyle kolektif şuur gerçekleştirebilirse yani çağrısını akla ve mantığa dayandırırsa, iradeye dayandırırsa o bilerek olmuş bir şeydir ve o kalıcılık vaat eder. Öbürü göreneklerle, geleneklerle, işte demimize, damarımıza işlemiş bir ahlak, bir kültür filan, o ciddi bir sahip karşısında dağılabilir yani. Ama belki akılla, mantıkla, muhakeme ile işin mebde ve müntehası, mebde ve münteha arasındaki münasebetle böyle kozalteye göre meseleyi değerlendirmek suretiyle gerçekleştirirsek o kalıcı olur. Tıpkı bir tüccar gibi yani. Bir şeye bir yatırım yapıyorsun. Hani işte o tüccarlık kanun ve kurallarına göre veya bir sanayicisin, sanayi adına bir şey yapıyorsun. Onun kurallarına göre ne zaman geriye döner, nasıl bu ürünleri alırım bundan. Hiç alamayabilirsin de fakat esbab-ı adiye içinde alınıyor genelde, hesap ediliyor ve alınıyor, ona göre yatırım yapılıyor. Bana göre kolektif şuurda öyle akla, mantığa, muhakemeye ve insan iradesine, insanın isteklerine dayandırılmalı. Her alanda hemen o müşterek hareket sağlanmalı. İlim alanında keşiflere ve tespitlere müteveccih. Dini mübin İslam'ı ila adına da esas o yolda yolu, yöntemi daha işlek, daha hızlı hale getirmeli. Yürüdüğümüz yolları şehre haline getirmeli. Bu kolektif şuurla. Bu da tabii oturup konuşmaya, meşverete, beyin fırtınasına bağlı.